राम श्रद्धे समझे श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2058 2 फरवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम। श्रद्धा माधुर रहेगी, श्रद्धा माधुर से ये जो पहले कुछ विचार करो मैं हूँ ये है ऐसा विचार करो तो साथ में अहंकार रहेगा, मन रहेगा, देखो तो दृष्टि रहेगी, ये कुछ भी नहीं रहेगा। जब श्रद्धा माधुर मानोगे तो शुद्ध रूप रहेगा, शुद्ध में मैं तू ये वह नहीं रहेगा। एक सत्ता है हूँ नहीं होगा, क्यों मैं नहीं हूँ कैसे होगा, वो है एक सत्ता मात्र है। हर एक भाई बहनों को कहना है आप सत्ता मात्र में सिद्ध हो जाओ, मैं हूँ नहीं, मैं कुछ छोड़ दी हो, मैं कुछ छोड़ दिया तू ही छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, वह भी छूट जाएगा, सत्ता मात्र रह जाएगी। सत्ता मात्र रहे, सत्ता मात्र रहने से मैं तो ये वह नहीं होगा, ये सत्ता मात्र फिर कोई विकार नहीं आएगा। विकार आता है मैं और तू मानने से, इनको नहीं मानने से कोई विकार नहीं आएगा। शुद्ध सत्ता मात्र है वो अपने मानो सत्ता मात्र अपना स्वरूप है। इसमें मैं मरने से हूं हो जाता है, मैं नहीं मरने से हूं नहीं होगा, है होगा है, मैं नहीं होगा तो है होगा है ना, वो सत्ता का है और सत्ता का वचन हो जाएगा। तो सत्ता मात्र में सिद्धि अपनी मानने से विकार सब छूट जाएगा, स्वाभाविक ही कोई विकार नहीं आएगा, सत्ता मात्र। तो मैं तो यह वर्ष है सत्ता निकाल दो, सत्ता हो, सत्ता स्वतंत्र है, सत्ता के अधीन नहीं है। मैं तो ये सापेक्ष है, यह वह सापेक्ष है, परंतु सत्ता मात्र निरपेक्ष है, वो अपेक्षा नहीं है किसी, किसी की अपेक्षा करके सत्ता नहीं है, सत्ता स्वतंत्र है। तो सत्ता मात्र में सिद्ध हो गए तो इसमें मैं नहीं है, स्वदेश सिद्ध है, स्वाभाविक है, स्वदेश सिद्ध है सत्ता। तो ये जितने आएगे इतने इतने दोष आता है, इसमें कोई दोष नहीं आएगा। सत्ता मात्र मानते हैं दोष सब बढ़ जाएंगे, कोई दोष नहीं आएगा। एक देशी बना प्रचंड बना अपना नहीं रहे सत्ता मात्र में स्थिति सबकी है, बड़ी स्थिति सरल बात है, सत्ता बात है। मैं आने से ही इसमें विकार आते है, सत्ता में कोई विकार नहीं है, ये अपना स्वरूप है। तो सत्ता मात्र में स्थित हो जाए तो ना मैं है, ना तू है, ना यह है, ना वह है, सत्ता मात्र है, कोई विकार नहीं है, निर्विकार तत्व है, सत्य सिद्ध, सत्य सिद्ध तत्व है। सत्ता मात्र होना पर है का स्वरूप सत्ता मात्र, ये अपना स्वरूप है, निर्विकार बिल्कुल, इसमें कोई विकार नहीं है, शुद्ध है एकदम। श्रद्धा माधव में स्थिति होने पर कोई विकार नहीं हुआ, शब्द का छूट जाएगा। ये श्रद्धा माधव कहना क्या मतलब हुआ कि एक दिन जो विचार आया उस विचार में साथ में मैं पड़ा रहा, मैं हूं रहा, मैं रहने से है नहीं हूं हुआ, मैं होने से हूं हुआ, मैं को उठा दिया तो हूं नहीं हुआ, है हुआ, है के साथ मैं है ना तू है ना यह है वह है ये सब हट गए सब शुद्ध हतार हो एकमात्र सत्ता स्वयं सिद्ध सत्य सिद्ध है तो सत्ता मात्र हो सत्ता मात्र के साथ में कोई मिलावट मिलान नहीं है वो सत्ता क्यों है वो सत्ता है एक जो परमात्मा है उसके विषय में एक हमारी मान्यता है कि परमात्मा सब जगह समान रूप से परिपूर्ण है ऐसी जो हमारी मान्यता है तो उसे अपने को समर्पित कर दे अपना मैं हूं रखा रहता अहंकार होता है वो अहंकार को छोड़ करके और समान जो परमात्मा है उसमें सत्ता मात्र मात्र से अपने आप को सत्ता में समर्पित कर दिया उस समर्पित करने से सामान्य जो सत्ता मात्र है वो परमात्मा की है उसमें मिल गया तो मैं मिट गया मैं अपना रह ही नहीं सत्ता मात्र तो परमात्मा में एक हुआ इस एकता को कहते शरणागति क्षण क्या हुआ कि मैं है वो हूँ है हूँ ने हूँ वो है मैं मिला दिया है वो है परमात्मा का स्वरूप उसमें अपने को ले दिया तो सत परमात्मा की जगह हो गए मैं अथवा अथवा परमात्मा है मैं परमात्मा आ गए सत्ता मात्र परमात्मा आ गए चाहे अपने को परमात्मा मिला दे कह दो चाहे परमात्मा सत्ता में आ गया सत्ता रूप से परमात्मा ही आ गए तो परमात्मा कोई बिगार नहीं है निर्विकार अरे भाई बहन को इस सत्ता में स्थिति कर देनी चाहिए ये जो विचार आया अभी सब बातें कही कि ये साथ में कर्तृत्व आ जाएगा अभिमान आ जाएगा तो अपने सत्ता में अपना समझा बड़ा समझाओ तो आता है तो अपने को वो जो सत्ता रूप परमात्मा परिपूर्ण स्वतः सिद्ध है उसमें मिला दिया सत्ता को तो हमारी जगह परमात्मा आ गए अथवा परमात्मा में हम मिल गए तो परमात्मा ही रहेगा सत्ता मात्र कोई दोष है कोई परिचिंता नहीं है कोई एक दिशी फल नहीं आया तो सत्ता मात्र है सत्ता के सिवाय अपना अपना कोई है ही नहीं मैं तो कोई है वह कुछ है नहीं सब सत्ता मात्र में चलेगा तो मेरी जगह परमात्मा में आ गए सत्ता मात्र शुद्ध आ गई और सत्ता मात्र ये जो बात बताई कि भाई ऐसा मानस है मैं मानस है यह सूक्ष्म अहंकार रह जाएगा त्याग करने से त्यागी रह जाएगा इसलिए न मान्यता रहे न निषेध करे न ग्रहण करे न त्याग करे प्रत्युत वैसे वैसे ही रहे मैं स्थिर होकर बाहर भीतर से चुप हो जाए चुप होना है यह क्या है यह चुप होना है ना इनमें तो दोष आवेगा ही इस बार से ऐसा हो करके परमात्मा में है जो सुते से दुष्मार समझे गए परिपूर्ण सुते स्वाभाविक है उसमें है हो गया मम्मी मानस हो उसी घर से उसी में सत्ता मात्र रह गया सारा बात ही इसमें कोई दोष नहीं आएगा हम उद्योग करते हैं तो हम अपना को मान करके उद्योग करते हैं तो वो उद्योग हमारा सफल नहीं होता क्योंकि अपना अहम रहे बिना अपना क्या उद्योग करोगे वो रहेगा तो एकता नहीं होती परमात्मा के साथ और जब सत्ता में मिल गया तो परमात्मा अपना एक हो गए तो फिर कोई विकार नहीं होगा छोटे से श्रद्धा बात रह गई, श्रद्धा बात छोटे सब वो हमारी नहीं है, वो परमात्मा की है। सामान्य रूप शब्द परिपूर्ण परमात्मा है, उस परमात्मा मिल गए क्योंकि उसी अंश थे ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो इसको मैं के साथ मिलने से ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं को हटा दिया, मैं को हटा दिया सत्ता मात्र रह गई, सत्ता मात्र सत्ता में मिल गई, सत्ता मात्र एक हो गया, सत्ता मात्र में कोई मैं तो हो गया वगैरह नहीं। ये अच्छी बात है, ये क्यों नहीं होगा, इसमें कोई नहीं विकार नहीं होगा। क्यों नहीं विकार होगा कि हमने विचार किया होता, हमारा उद्योग होता तो कोई न कोई बीच में अहंकार आ जाता। हमने नहीं विचार किया, हमने नहीं, हमने विचार हम नहीं हुए, किंतु हमने अपने आप को छोड़ दिया, छोड़ दिया अपने आप को। न मैं हूँ, न तू है, न यह है, न वह है, ये नहीं है, परमात्मा ही है। और श्रद्धा कृष्ण बने सत्य निर्विकार तत्वों की प्राप्ति स्वाभाविक हो गई। बड़ी सीधी सर बात, अरे यही तो मानता मैं हूं, तो मैं तो होगा अहंकार, हूँ हुआ चेतन परमात्मा, तो मैं हूं हूँ हुआ, मैं सुविधा हूं नहीं गया है रह गया, तो है ही सत्ता रह गई। सत्ता में विकार नहीं है, निर्विकार परमात्मा स्वरूप, परमात्मा के साथ में एकता है। इस वास्ते ने कहा कि राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी बालिका मरे न मारा जाए। वो सत्ता रूप बालिक है, सत्ता रूप कैसे मरेगा, सत्ता का भाव नहीं था, सत्ता रूप भाव रहेगा, बिल्कुल निर्विकार, कोई विकार नहीं, स्वतः स्वाभाविक। बड़ी सीधी बात, सरल बात है, माम एकम शरणम मृज, तेरी एक शरण हो जाओ, अहम तो सर्व पापे विभूषिष्यामि, भी सब पापों से, सब विकारों से मैं मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर, अपना शरणम मृज है, मैं सत्ता मात्र में अपने आप को मिला दिया, और मिला हुआ है ही, अपने मिला हुआ मान लिया, स्वीकार कर लिया, केवल स्वीकृति है। वो अंश भी ऐसा नहीं है, याद हुआ टुकड़ा है कोई, ऐसा नहीं है, वो है ही है, रहा है ही रहेगा, है में मिल गया, सत्ता में मिल गया, एक सत्ता रूप से सिद्ध हो गया। सीधी सरल बात है, एक सत्ता स्वतः सिद्ध स्वाभाविक, वो सिद्ध सत्ता रहेगी ही, रहने वाले वही है, और सब यदि जितना जितने ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड भी है, ये सब नहीं हो जाएगा, और वो सत्ता कभी ले नहीं हुई, वो आशा नित्य निरंतर रहने वाली रहता है, और उसमें अपने आपने को दे दिया, और उसमें सत्ता लेने से मैं लगाने से तू आ जाएगा, ये आ जाएगा, वह आ जाएगा, ये सब ही मैं आने से आएगा, मैं नहीं आया तो इसमें किसी की ताकत नहीं आ जाए, न तू आ सकता है, न यह आ सकता है, न वह आ सकता है, ये सब बैठ जाएगा। निर्विकार सत्ता मात्र स्थिति स्वतः स्वाभाविक, उसमें एक गुण ही शरणागति है, अपने आप को लीन कर देने पर स्वतः मात्र लीन हो जाए, अपने एक परमात्मा ही रह गए, वह परमात्मा में एक होने के बाद अगर वो परमात्मा की स्मृति रही तब तो एक रहे, और अपनी स्मृति करी तो दो हो गए, वो एक होकर दो होता है, वो प्रेम होता है। और भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम, भक्ति के लिए वो स्वीकृत, कल्पितम द्वैतम स्वीकृतम द्वैतम, अद्वैत आदि सुंदर हम उस सुंदर क्या होगा, प्रेम होगा अपने स्वरूप में होगा। एक होकर के दो होने में एक एक ही मिटेगी नहीं, एकता ही रहेगी और दो बना दिखेगा तो प्रेम होगा, भगवान की तरफ आकर्षण होगा और भगवान का आकर्षण भक्ति तरफ होगा, वो आकर्षण होगा उसे कभी वो वास्तव में प्रेम अद्वैत में ही होता है, द्वैत में न्याय होता है, प्रेम नहीं होता। तो न्याय करेंगे वहां प्रेम नहीं होगा, और एक दो हो जाए एक होकर ही देव होता है उसमें प्रेम होता है, वहां कर्ण होगा सत्य स्वाभाविक ही परमात्मा स्वरूप मैं परमात्मा में और मैं नहीं है वो सत्ता है। तो कभी परमात्मा एक होगी परमात्मा तो हो गए, एक हो गया दो हो गए, ये होता है, ये प्रेम में बड़े सीधी सर बात सबके लिए, सबके लिए दीवार इनमें ये नहीं है अंदर शुद्ध होगा हमारे पाप नहीं रहेंगे, निर्मल होंगे तब होंगे नहीं, आज आज आज सब सबके सब क्योंकि यहाँ पाप है नहीं, पाप होने मन बुद्धि तक पहुंचते है, ये पाप होते है कर्मों में निकृष्ट कर्मों का नाम पाप है, उत्कृष्ट कर्म नहीं पहुंचते तो निकृष्ट कर्म कैसे पहुंचेंगे, और सबसे रहित एक रूप नहीं, सीधी सरल बात है, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो कैसे हो सबके सब शुद्ध है, निर्मल है एकदम परमात्मा का अंश है, पापों नादि मन बुद्धि तक पहुंचते जड़ चीज चित्र में कभी पहुंचेगी, जड़ चीज चित्र में नहीं पहुंचते, जड़ में रहेगी चेतन तो शुद्ध का शुद्ध ही रहेगा, शुद्ध में सत्ता बात रह गया और है ही नहीं कुछ भी, कुछ हुआ नहीं कुछ होगा नहीं कुछ हो सकता ही नहीं, परमात्मा ही है, नाम निशान नहीं है, ये अशुद्धि अहम होने से होती, अहम अपरापर होती, अपरापर होती सभी प्रसन्नतम अहम है मन में बुद्धि में अहम में यहाँ आएगी होते भाई होगा सुनने आएगी, मौसम नहीं आएगी मन बुद्धि अहंकार में आएगी, ये साथ में अपन रहेंगे तो आएगी, इनका साथ है ये पर ये प्रकृति अपरा है, हम बड़ा प्रकृति हमारी एकता परमात्मा के साथ है, परस्पर अपरा साथ नहीं है, अपरा नारायण नारायण नारायण नारायण।